نزول کې په تاسو سره نامره بیان دي په صورت یاسي او مخکې صورت فاتر نه نازل شوی دی مخکې صورت فاتر نه نازل شوی دی مخکې صورت کې صورت نور کې اصلاح اعمال وا اصلاح د کمنو د اعمالو د معاشري وا اوس د کمنو اصلاح د عقایدو مخکې صورت کې اعتراضات او بهتان د منافقینو په دې صورت کې اعتراضات د مشرکینو او د هغې جوابونه درېمه وجه مخکې صورت کې سورۃ النور کې نورانیت د الله د قوانینو ذکر کو یعنی خالص او نورانیت نو دې صورت کې فرقان چې کمزونو ذکر کړي سب برکت ذکر کړي دې صورت کې برکت ذکر کړي برکت چې کمزونو ذکر کړي ته صورت کا نوالی سورۃ نور پورې دا تمهیدو د درېمې حصے داوا وا نبی د شرف البرکات نبی د شرف البرکات اوس کمدنو هغه تمهید او داوا د سور داوا د حصے هغه د کمدنو ذکر کړي هغه ذکر کړي سورۃ النور ختم کو فتصرف او علم باندې نو دې صورت ابتدا کې یو خاص تصرف ذکر کړي شاغه تصرف د خیر او د برکتو صدا کون کې هم الله دې او دا معلوم هم الله ته دې داوود صورت تبارک الذی نزل الفرقان خیرون او برکتون او ورکون کې الله دې سورت کې درې ځله داور تبارک ذکر کړي درې ځله اول ځل چې داور تبارک ذکر کړي دلائل ورپسې ذکر کړي دلیل وحی او دلیل عقلی ورپسې ذکر کړي بیا زورن په انکار د مقاصد او د کافرانو اعتراضات دویم ځل چې داوود تبارک ذکر کی په 10 نمبر آیات کې هغه په سیو یې ذکر کی مختصر بشارت او د اعتراضاتو جوابونه د اعتراضاتو جوابونه بیا دلائل نقلیه د آیت نمبر 35 نه چې چا دا داوود تبارک نو مللی نو هغه الله تبا کړي بیا د 45 نمبر آیات نه دلایل عقلیه ذکر کوي په داوا د برکت دې خیرونو برکتونو ته وګوره دې ورکوونکی الله دې یو شپیتم نمبر آیات کې په درېم ځل داوا د برکت ذکر کوي ور سره دلیل اخیر اوڑی او د آخرت د برکتونو د حصول اسباب ذکر گئی چې د آخرت برکتونو ورکون کې هم الله دې ماغه په کوم اعمال ور گئی سورت ختمه په تفویض باندې امتیازات کې دعوه د برکت درې ځله اعتراضات د مشرکینو او داغی جوابونه دا عباد الرحمن اوصاف برکت با را کاف دا چې کمدنو یو معنی ده ثبوت الخير الالهي في الشيء ثبوت الخير الالهي في شيء یوسیس کی خدایی خیر کلک پاتے کول کلک پاتے کول ثبوت الخیر الالهی دوی ما معنی دا اعطاء النماء مع زیادت والخیر دیرول اعطاء النماء مع الخیر دیرول سرد فائدینا دیرول سرد فائدینا دا دواړه معنی چې دي دا د الله نه علاوه بل چا سره مناسب ندي. نو هي کلمه تعظیم هي کلمه تعظیم لا ينبغي الا لله تعالی دا کلمه د تعظیم ده دا الله نه علاوه بل چا سره لایق نه ده بل چا سره لایق نه ده د دې وجه نه د الله نه علاوه بل چا ته مبارک ویل حرام دي صیغه د اسم فاعل برکتی ویل په دې معنا چې دې برکت اچي دا جایز نه دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ و فرمائل ویچ استاز تا دامت برکاتو هم العالیہ دامو آیا دامت فیوزو آیا دامت برکاتو هم آیا ذکا شستا ارادہ بداوی شا اللہ دے استاز لکم برکتو نو ورکڑی وی آغا دے ہمیشہ وی او شابت دا غستی وی چه استاد چه کم برکتون ورکی نو غلی همیشه وی دا تک رعیناک داخل لی نو آغی و فرمایل چه میوایا بل تک دا آغی دا پاس موایل چیز مجدهو آیا بل وایا خوشی آغا دا رعینان پاکی نو بل چاہتا مبارک ویل دا چه کمدنو جائز نی جائز نی برکت ورکون کے اللہ دے توحید تل برکت دا برکت چه کمدنو غٹ سلور کلیات کی یوش تکول د نشنه شکاول دا یو برکت دی چې نوی نو برکت نشته چې وریږي نو برکت شي دویم پاتې کول چې پاتې نشي وریږي خو مړ شي نو برکت نشته نو پاتې کول دریم غټول فائدې ته رسول غټاول فائدې ته رسول او څلورم فائده لاسته کول فائده حاصلول او فائده لاسته کول دا څلور شي دا د برکت کلیات بچې نو درې کونو برکت پاتې کو برکت غټې کو د فائدې وخت یې ورسو مبارکت او چې الله رب العزت تاسو سره غوښته او هغه دې سره لاس کړل خدا برکت فصل نو راو خو مبارکت چې لوی شو پاتې شو مبارکت چې لوی شو لو ته ورسې مبارکت چې اورې بل شو دانی دې کندو کې واچولې او وړه دی کړی او خوراک کې شروع کو مرکت دا د کمدنو د برکت سلور کلیات دي فارس کې دا دي د دې سلور واړو ورکوونکې الله دی مشرکانو ورکوونکې بل څوک ګڼلې وو پی ورکی پیر بابا او ټینګی دیوانه بابا ناغی تی کمدنو یو یو تاوالا کرو بل بل تاوالا کرو و دا برکتو نای تقسیم کرو پا زیارتو نو بانده او ایتی پلان کی لا اوگه یولو بیا تی کمدنو دا پسل پاتی شی او خواه پاتی شی گینی بیا رارگڑی بیا رارگڑی دا دو معنی چی وی ثبوت او اعطا ثبوت او اعطا دا چه کمدنو دا دو معنو سلور کلیاتی دا دی ورکون که اللہ و تعالی دے اللہ و تعالی دو مخبر چه کم سیز لا اللہ و تعالی کم برکت ورکی کم برکت اللہ و تعالی ورکو اکا برکت پا اکا سیس کی امانا اوغا پی حاصل اوار لکه دا باران دو اغول ہے برکت ورکڑ دے سکلو برکت تے دا پاکای برکت تے دا فصلونو برکت تے دا برکت دا غا پی حاصل اوار ایشو بیت اللہ شریف لا قرآن لے برکت ورکڑ دے حق کا برکت تیسے کھو حاصل آوا پیغمبر لے برکت ورکڑ دے اغل چی کم ورکڑ دے حق کا تیسے کھو اوز خبر اکوما آسانا اغدا شد زان یو سیستا او یو چاہتا مبارک ویل دا جائز نہیں چه اللہ و تعالی کم سیز کی او کم عمل کی برکت نوی ویلے نو آغیتا چه کم ننو بل سیستا مبارک ویل جائز نوی یو خبر اشو دویم آغا دادا چه کم برکت پا که اللہ ورکڑ دے داغین زیاد برکت ورکول او غپا که منل جائز لکه دا باران دو عبو برکتو ندی اللہ ورکڑی دی داغین علاوہ وست دا باران اوبر آلے پا بوتل که زان سر بنده ہے بایداو بیازه با دی کوپو بانده مگم دی سر زمان کوپی خوکی دا سر زان دا بکی برکت منی او تو وای تو قرآن مجید بیلی چه مبارک نی دا زان نبا یو چیز که برکت نگرنی باغ سیز بو توام ده زان نه مبارک نه وای او ده زان نه بگی چه کم دنو برکتو مو پوسته چه کم دنو ده نبی علیه صلاة و سلام ده مدینه منوره مبارک ده او سزی او ده اگه خواه را راوڑی او اگه بزان پسی سکه مگی او ده خود ده غر گرد راوڑی که ده زان بزان پسی مخی فده بسی سچل که یا د کمونو د غارې هرا ګټې را وړي یا هغې کې سملی چې د نبی علیہ السلام لاس شو زه پهکې تو غړې کوم دا خو شو دا د ځان نه چې کمونو د برکت جزئیات منې سیته هم د ځان نه برکت مبارک ویل جایز نه دي او د ځان نه پهکې یو برکت منلو هم څه نه دي جایز نه دي دا جایز چې کمونو نه دي بله یو خبره من پختانو برکت د عربی په معنا نه پیژنو منګه برکت پختو کې د ذریعہ په معنا استعمالو څه په معنا ذریعہ په معنا وې د پلان کې په برکت دا کار وشو یعنی د پلان کې په ذریعہ دا کار وشو منګه د ذریعہ په معنا منو په پلان کې عالم راغی داغه په برکت خدای د زیارتونو ختم کړ داغه په وسیله او داغه په ذریعہ او داغه په بیان الله رب العزت دا کارونه سکړو ختم کړل نو په دې کې به مونږ سره لکه گزاره کوي په مونږ باندې را پتوانه لګی ښه دا چې کمدنو پښتانه چې اکثر برکت دا د وسیلې او د ذریعې په معنی باندې وي د ذریعې او د وسیلې په معنی باندې وي نو دې صورت کې دا مسله چې کمدنو ذکر کوي دا اوږده مسله وه او غټ کتاب ډېر کتابونه دي پدې التبرک و انواعه او دارنګ یو مختصر رساله ده التبرک الممنوع و التبرک المشروع د مصنف نمونه دواړو زمانه یې لري دا غیر دواړو خلاصه مې درته ویل دا خلاصه جزئیاتو کې چې لیکي راځي غټ ګډه وي ته جوړ او دې صورت کې با کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی مبارکات دا تشریح کوله چې کوم ما نقل کړه نو زه کوم نقل کو دا غي الله رضا غي روح ته ثواب ورسي دا صورت کې څنګه دا مسله ذکر کیږي زه بس په کوم باندې وایم.